to an oak tree, Με κίνδυνο να σκανδαλιστούν οι οπαδοί της χειραφέτησης των γυναικών και οι υπέρμαχοί της, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι το γυναικείο στοιχείο εκδηλώνεται σε όλο του το βάθος, στην ίδια τη ρίζα κάθε ζωής, ως η λιγότερο διαφοροποιημένη από τις δύο συνιστώσεις της ανθρωπότητας και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ανταποκρίνεται στον πλέον προφανή από τους προορισμούς του. Διότι σε μια πρώτη προσέγγιση, παρά το μικρό του μέγεθος ή μάλλον εξαιτίας του μικρού του μεγέθους που του επιβάλλει να αγωνιστεί για να φτάσει στο στόχο του, το μικροσκοπικό ανδρικό κύτταρο εμφανίζεται ως το λίκνο της προόδου, ως το κύτταρο του ανικανοποίητου που θέτει όλο και νέους στόχους, που αναζητεί καινούργιες ενασχολήσεις. Με δύο λόγια, σαν στοιχείο το οποίο αναπτύσσεται με την προσπάθεια και υπό το κράτος της ανάγκης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ανθρώπου. Υπό τις παρούσες κοινωνικές συνθήκες προβάλλει ως απαραίτητη η επιστροφή στις στοιχειώδεις αρχές που χαρακτηρίζουν τις πολύ απλές αλήθειες, καθώς και η σύγκρουση με τις προκαταλήψεις που κερδίζουν συνεχώς έδαφος παντού. Για να διευκολυνθεί αυτό το εγχείρημα, ας με επιτραπεί να θέσω ορισμένα απλά ερωτήματα. Οι απαντήσεις που πιθανότατα θα προκύψουν θα είναι τόσο αδιαφυσβήτητες όσο και τα αξιώματα πάνω στα οποία στηρίζονται η ίδια η λογική, παρόλο που όταν συμπλέκονται διαφορετικά κίνητρα προσκρούν συνήθως στα λόγια ή στις πράξεις των ανθρώπων. Σε τι συνίσταται η υπεροχή του ανθρώπου σε σχέση με τα ζώα? Η απάντηση είναι τόσο ξεκάθαρη όσο και το γεγονός ότι το μισό είναι λιγότερο από το ολόκληρο. Στη λογική, ποιο στοιχείο τοποθετεί ένα ανθρώπινο όν πάνω από ένα άλλο? Η αρετή απαντάμε αυθόρμητα. Για ποιο λόγο είναι εμφυτευμένα μέσα μας τα πάθη, για να φτάσει ο άνθρωπος μέσω της πάλης μαζί τους σε ένα επίπεδο γνώσης άγνωστο για τα ζώα? Μας ψιθυρίζει η εμπειρία. Η τελειότητα της φύσης μας και η ικανότητα για ευτυχία υπολογίζονται συνεπώς από το επίπεδο της λογικής, της αρετής και της γνώσης που διακρίνει το άτομο και κατευθύνει τους νόμους που διέπουν την κοινωνία. Παρομοίως, η άσκηση της λογικής, της γνώσης και της αρετής απορρέει με απόλυτα φυσικό τρόπο όταν το ανθρώπινο είδος εξετάζεται συνολικά. Thank you. Η συνάντηση των δύο φύλων, με όλα όσα συνεπάγεται, είναι η αντιπαράθεση δύο κόσμων, ο καθένας των οποίων διατηρεί την αυτονομία του και όπου ένας τίνει μάλλον να συγκεντρώνεται στον εαυτό του, ενώ ο άλλος να καταμερίζεται. Δυνάμει αυτής ακριβώς της διαφοράς, καθίστανται ικανοί να δημιουργούν κάτι νέο, αφού γεννούν από κοινού ένα νέο, εξαιρετικά πολύπλοκο κόσμο. Has held a queen in one's arms. Procession. One or two other ladies. Then one doesn't think much about Sasha's modesty. Sasha lost. Memory. Memory. Η κυρίαρχη αντίληψη για την ταυτότητα των φύλων. Για να δικαιολογηθεί ο τυραννικός χαρακτήρας του ανθρώπου, έχουν επιστρατευτεί αρκετά ευρηματικά επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι ως προς το ζήτημα της αρετής, τα δύο φύλα οφείλουν να στοχεύουν σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν πως οι γυναίκες απαγορεύεται να διαθέτουν δύναμη πνεύματος ικανή να αποκτήσει ό,τι αξίζει να ονομάζεται αρετή. Και αυτό παρά το γεγονός ότι, εφόσον φυσικά τους επιτρέπεται να έχουν ψυχή, η Θεία Πρόνοια δεν φαίνεται να υποδεικνύει στην ανθρωπότητα πάνω από έναν δρόμους για την αρετή και την ευτυχία. Αν λοιπόν οι γυναίκες δεν είναι μόνο ένας μήνος επιπόλαιων πλασμάτων, γιατί να μείνουν στην άγνοια με την επίφαση της αθωότητας? Η γυναίκα λοιπόν εξαντλεί τον πλούτο του φίλου της, ζώντας διαρκώς με όλο της το είναι, σαν κάτι στο οποίο βγάζουν 100 χρυσές πύλες και στο οποίο καταλήγουν 100 χαρμόσυνοι γιορταστικοί δρόμοι. Βιώνει μια ύπαρξη που έχει αρθεί πάνω από την ίδια μέσω της σεξουαλικότητας, μιας σεξουαλικότητας όχι με τη στενή έννοια του όρου, αλλά με μια έννοια πιο πλατιά, την πιο γενική που μπορεί να πάρει αυτός ο όρος. You sleep. You sleep on. Στοιχεία του ίδιου θέματος. Η σωματική δύναμη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του ηρωισμού έχει φτάσει να αντιμετωπίζεται τόσο απαξιωτικά σήμερα που τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες φαίνεται να τη θεωρούν περιττή σαν αρετή. Οι δεύτερες επιδιαφέρει από τη θηλυκή τους χάρη και τη χαριτωμένη αδυναμία που ταυτόχρονα αποτελεί και την πηγή της αθέμητης δύναμής τους, και η πρώτη επειδή παρουσιάζεται σαν επιζήμια σχεδόν για την εικόνα ενός σωστού gentleman. Το γεγονός πως και οι δύο απομακρύνονται από το ένα άκρο αλλά μετακινούνται προς το άλλο είναι κάτι που εύκολα μπορεί να αποδειχθεί. Πρώτα όμως είναι ίσως ορθότερο να σημειώσουμε πως υπάρχει ένα χονδροειδές λάθος που, παρότι οδηγεί σε ένα εντελώς αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού το αποτέλεσμα εκλαμβάνεται λανθασμένα ως αίτιο, περνά από ένα βαθμό απαρατήρητο. Δέχομαι πως η σωματική δύναμη φαίνεται να δίνει στον άντρα μια φυσική ανωτερότητα έναντι της γυναίκας, και αυτή είναι η μοναδική σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η ανωτερότητα του ενός φύλου. Επιμένω όμως πως οι αρετοί που αποκτούν τα δύο φύλλα, πέραν των αρετών, πρέπει να είναι της ιδίας φύσης, αν όχι και του ιδίου βαθμού, και πως οι γυναίκες, θεωρούμενες και έλογα πλάσματα εκτός από ηθικά, θα έπρεπε να προσπαθούν να αποκτήσουν τις ανθρώπινες αρετές με τα ίδια μέσα που το κάνουν και οι άνδρες, όχι να εκπαιδεύονται σαν ένα ιδιόμορφο είδος μισού όντος. Φαίνεται ότι στο θηλυκό η ζωή περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, ως αν να είναι εχμάλωτη της ίδιας της τελειότητάς της, ως αν να είναι αδύνατο να ξεφύγει χωρίς να λιωθεί ή να πληγωθεί σοβαρά. Ακόμα και όταν επιτελεί σπουδαία έργα αυτή η ζωή, όντας απομονωμένη και απομακρυσμένη, δεν ξεχυλίζει ποτέ στον εξωκόσμο. Στην περίπτωσή της δεν μπορεί να γίνει μια αντιπαραβολή ανάλογη με τον καλλιτέχνη προς το έργο του, το οποίο αποτελεί το καλύτερο και ευγενέστερο στοιχείο που διαθέτει αυτός, ενώ η συγκεκριμένη ανθρώπινη φύση του περιπίπτει συχνά στο επίπεδο του εργαλείου ή του καθήκοντος. You are alone. Παρατηρήσεις για τα αίτια της υποβάθμισης της θέσης της γυναίκας. Το γεγονός πως η γυναίκα είναι εκφύσεως αδύναμη και πως αυτό επιτείνεται από τις συντρέχουσες συνθήκες είναι ξεκάθαρο. Παραθέτω αυτή την άποψη δίπλα στο πάγιο επιχείρημα υπέρ της αριστοκρατίας που συχνά ακούω να βγαίνει από τα χείλη λογικών κατά τα άλλα ανδρών. Ότι δηλαδή η μεγάλη μάζα της ανθρωπότητας δεν μπορεί παρά να είναι πυθύνοι σκλάβοι που αφήνονται υπομονετικά να οδηγούνται αλυσοδεμένοι προς τα μπρος. Ο άνθρωπος, παρατηρούν, παντού και πάντα υποκύπτει στην καταπίεση. Όταν το να σηκώσει το κεφάλι του, είναι το μόνο που έχει να κάνει για να αποτινάξει τον ζυγό. Αντί όμως να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, γλύφει σιωπηλά τη σκόνη και λέει: «Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε». Οι γυναίκες, κατά αναλογία, μειώνουν τον εαυτό τους εκδηλώνοντας την ίδια τάση απόλαυσης του παρόντος, φτάνοντας στο τέλος να πεθάνονται την ελευθερία για την προσπάθεια επίτευξης της οποίας οι αρετές τους ούτως ή άλλως δεν επαρκούν. Που έχουν οι γυναίκες ακόμα και σε όλες τις προσπάθειές τους για πνευματική ανάπτυξη να ενδιαφέρονται κατά βάθος μόνο για το πώς θα ξεδιπλώσουν ευρύτερα και πλουσιοπάροχα την ίδια τους την ύπαρξη αντί να βάζουν αυτήν την ύπαρξη στην απρόσωπη υπηρεσία ενός ιδιαίτερου σκοπού. Αυτή η τάση τους έχει γίνει αιτία να θεωρούνται συχνά πρόχειρες, επιπόλαιες, παράλογες. Η υπονόμευση της ηθικής των φίλων στο όνομα της καλής φήμης. Έχω καταλήξει από καιρό στο συμπέρασμα πως κάθε συμβουλή σχετικά με τη συμπεριφορά και οποιοδήποτε από τους ποικίλους τρόπους που υπάρχουν για να διατηρεί ένα άτομο την καλή του φήμη, μια ιδέα που τόσο επίμονα έχει εντυπωθεί στο θηλυκό σύμπαν, είναι ένα ανίποτο δηλητήριο που κατατρώει την ουσία μέσω μιας επιφανειακής ηθικής προσέγγισης. Και πως αυτές οι σκιώδεις εκτιμήσεις είναι προϊόν μιας εντελώς εσφαλμένης υπόθεσης, αφού το εύρος τους μόνο από τη θέση του ήλιου δεν εξαρτάται. Παρομοίως, οι γυναίκες υιοθετούν ένα ψεύτικο τρόπο συμπεριφοράς λόγω μιας υποτιθέμενης αναγκαιότητας. Thank you. Η ζωή της γυναίκας υπακούει σε ένα μυστικό ρυθμό με τακτικές εξάρσεις και βυθίσεις που την κλείνουν σε έναν αέναο κύκλο μέσα στον οποίο όλη η ύπαρξή της, με όλες τις εκδηλώσεις της, λυκνίζεται αρμονικά. Έτσι, τόσο στον φυσικό όσο και στον διανοητικό τομέα, η γραμμή που τίνει προς το άπειρο και διακλαδίζεται με μια συνεχώς προαγόμενη επιδεξιότητα και πολυπλοκότητα δεν ανήκει στις γυναικείες αρμοδιότητες. Φαίνεται πως εκείνη περνά από τον ένα κύκλο στον άλλο, απλώς και μόνο ζώντας. Παραδείγματα, τις απερισκεψίες που γεννά η γυναικεία άγνοια και σκέψεις για την ηθική βελτίωση που θα επέφερε με φυσικό τρόπο μια επανάσταση στη γυναικεία συμπεριφορά. Είναι πράγματι πολλά τα ελαττώματα που ως ένα βαθμό χαρακτηρίζουν τις γυναίκες. Αμαρτήματα εις βάρος της λογικής που τελούνται είτε με την πράξη είτε με παράληψη. Όλα τους όμως απορρέουν από την άγνοια ή την προκατάληψη. Εδώ θα επικεντρωθώ μόνο σε αυτά που φαίνεται να τραυματίζουν περισσότερο τον χαρακτήρα τους και στυλιτεύοντάς τα θα προσπαθήσω να αποδείξω πως η αδυναμία σώματος και πνεύματος την οποία οι άνδρες για διαφορετικούς λόγους ενθαρρύνουν τις αποτρέπει από το να επιτελέσουν τα ιδιάζοντα καθήκοντα του φίλου τους. Γιατί όταν η αδυναμία του σώματος δεν τους επιτρέπει να θυλάσουν τα παιδιά τους και η αδυναμία πνεύματος τις κάνει να τα κακομαθαίνουν, για ποια φυσική κατάσταση της γυναίκας μπορούμε να μιλάμε? Μπορούσαμε να πούμε ότι στη γυναίκα όλα πρέπει να αναλώνονται στο πλαίσιο της ίδιας της ζωής αντί να εξέρχονται ασυγκράτητα από αυτήν. Μάρα Καλούδη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ανθρώπινη φύση της γυναίκας» της Λου Ανδρέας Σαλομέ. Επίσης διαβάστηκαν «Η αναγνώριση των δικαιωμάτων της γυναίκας» της Mary Wollstonecraft. Η μουσική ήταν των Carla Bley από τα CDs Trios και Selected Recordings, The Hafler Trio από το CD Kill the King, Gruppo di Improvisazione από το CD Nuova Consonanza, η Άρια Καστατίβα από το έργο Νόρμα του Βιτσέντζο Μπελίνη με τη Μαρία Κάλλας και Μέρι από το έργο Ορλάντο, τον Greg Armstrong και AGF. Είναι η πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γελίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.